kto wygra ten pojedynek, obyś nie miał takiej historii, abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 2 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. O prawie 5000 mniej nowych zakażeń koronawirusem potwierdził resort zdrowia. System rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 może być przeciążony. Po dwóch wypadkach autokarów MOP Kaszyce na autostradzie A4 został zamknięty. Nowych zakażeń koronawirusem jest prawie 5 tysięcy mniej niż wczoraj. Tydzień temu, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, potwierdzono 30 546 nowych przypadków. Zmarły 352 osoby. Wykonano 101 tysięcy testów. Ostatniej doby zaszczepiono ponad 185 tysięcy osób. 40-latkowie, którzy w wyniku błędu w systemie rejestracji otrzymali kwietniowy termin szczepienia, powinni otrzymać SMS o jego zmianie. Jak informuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, system informatyczny może być przeciążony. Konferencję ministra odpowiedzialnego za szczepienia śledził Dawid Grygorcewicz. Powiedz, Dawidzie, co powinni zrobić teraz 40-latkowie, o których mowa? Po pierwsze, powinni sprawdzić, czy otrzymali takiego SMS-a o zmianie terminu szczepienia. Dotyczy to 40-latków, którym system z powodu błędu podał datę od 6 do 30 kwietnia. Następnie, jeśli wiadomość przyszła, to jeszcze dziś powinni spodziewać się telefonu, wyjaśnił minister Michał Dworczyk. Automatyczny system z infolinii zacznie dzwonić do tych 60 tysięcy osób, proponując terminy majowe, tak żeby każda z tych osób mogła się zaszczepić właśnie w maju. Jeśli za pierwszym razem osoba wywołana przez automat nie odbierze telefonu, to system spróbuje ponownie dodzwonić się do danego 40-latka. Jest też druga opcja. Osoby, które dostały SMS-a o zmianie terminu, mogą samodzielnie zapisać się na nowy majowy termin przez internetowe konto pacjenta lub infolinię pod numerem 989. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Systematycznie pogarsza się sytuacja epidemiczna w Europie. Większość krajów na starym kontynencie wprowadziła lockdown, a liczba nowych zakażeń rośnie od kilku tygodni. Najnowsze dane zebrał Wojciech Cegielski. Lockdown w całym kraju na 4 tygodnie wprowadza Francja. Zabronione jest też picie alkoholu w miejscach publicznych. Dodatkowe restrykcje wprowadza również Berlin. W mieście nie będzie można się gromadzić w nocy, a do szkół i przedszkoli będą mogły chodzić jedynie dzieci tych osób, które są niezbędne w pracy. Światowa Organizacja Zdrowia skrytykowała tempo szczepień w Europie. WHO podkreśla, że na 900 milionów mieszkańców kontynentu zaledwie 10% otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Urzędnicy w Indiach tymczasem poinformowali, że Unia Europejska zwróciła się z prośbą o zakup 10 milionów dawek szczepionki AstraZeneca produkowanej właśnie w fabrykach w Indiach. W Turcji minionej doby zanotowano 40 tysięcy nowych zakażeń, najwięcej od początku pandemii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest decyzja o czasowym zamknięciu miejsca obsługi podróżnych w Kaszycach na podkarpackim odcinku autostrady A4. To właśnie na wysokości tego punktu w marcu doszło do dwóch wypadków autokarów, w których zginęło 6 osób. Rzecznik Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Joanna Rarus, mówi, że chodzi o lepsze zabezpieczenie tego miejsca. Podjęliśmy decyzję o powołaniu takiego zespołu, który ma na celu sprawdzenie, co jeszcze można zrobić w tym miejscu, aby jeszcze dodatkowo podnieść bezpieczeństwo ruchu. W związku z tym MOP Kaszyce został zamknięty na czas, kiedy właśnie ta komisja będzie pracowała. Zostaną podjęte jakieś decyzje odnośnie konkretnych prac, które będą tam wykonywane. Do pierwszego tragicznego wypadku doszło 5 marca przed północą. Jadący z Poznania ukraiński autokar kursowy uderzył w barierki i stoczył się do rowu. Zginęło 5 osób. W tym samym miejscu 21 marca autokar jadący w kierunku Korczowej, również wiozący obywateli Ukrainy, zjechał do rowu i uderzył w skarpę. Zginęła 1 osoba. Najstarsza w Europie replika grobu Chrystusa jest w Miechowie w Małopolsce. Kiedyś do bazyliki przybywali pielgrzymi z całego kraju. Dziś niewiele osób wie o jej istnieniu. Kopie zawdzięczamy zakonowi bożogrobców, który został sprowadzony z Jerozolimy przez właściciela Miechowa, Jaksy z rodu Gryfitów. Mówi siostra Daria ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Dokładnie tak wyglądał grób Pana Jezusa w XVI wieku w Jerozolimie. Ta nadstawa, która jest tutaj nad tym murowanym grobem, była dobudowana w wieku XVII i to jest bardzo ciekawe, że tam wysoko jest taka kaplica, tam wstawia się tron i w Wielki Piątek ksiądz wnosi tam Najświętszy Sakrament w monstrancji i jest tutaj adoracja. Grób Pański w Miechowie można odwiedzać zawsze wtedy, kiedy otwarta jest bazylika. Jeśli chodzi o przybywanie pielgrzymów tutaj, kościół jest otwarty od 6 rano do godziny 19, także spokojnie można przybywać, zwiedzać sobie, można zawsze przyjechać, tu jest zawsze otwarty i czekamy na wszystkich. Dodajmy, że to właśnie bożogrobcy zapoczątkowali zwyczaj odwiedzania i przystrajania grobu Chrystusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Pochmurno, ale będzie dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Delikatnie padać może jedynie w północnych województwach. Chłodniej niż wczoraj, od 9 do 11 stopni. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kilka dni temu obchodziłby 80. urodziny jeden z największych autorów tekstów w historii polskiej piosenki, Wojciech Młynarski. W wielkanocną niedzielę posłuchamy z tej okazji recitalu pana Wojciecha zarejestrowanego w 2000 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Róbmy swoje, by wyjść było na co i by było za co zjeść. A zaraz po zakończeniu tej retransmisji odtworzymy trójkowy występ wybitnego jazzowego wokalisty Gregorego Portera sprzed 4 lat. Boy, I didn't make it too far, but baby you are the family star. I'll tighten your seams. Koncertowa Wielkanoc w Trójce. Do usłyszenia od 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Kasa, kasa, kasa, kasa. Już widzę się na wypasach. Właśnie weszła zdrabka nowa, niezła kasa, w niej się chowa. Drabnie dziś 1200. Pochwal się wszystkim na mieście. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrabka kasa kasa. W niej do wygrania nawet 200 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio to czwarta zdrabka wygrywa. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Myśl pożyczeniowo. Bez wychodzenia z domu weź online pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przy zdalnym wsparciu naszego pracownika. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8,5 minuty po godzinie 11. Trójka do trzeciej. W święta prawie zawsze załamanie pogody, a tu dzisiaj zwłaszcza w Warszawie niespodzianka. Za oknem słońce, chociaż na razie mamy piątek, zobaczymy co będzie w niedzielę. Witamy Państwa i zapraszamy do 15. Thank you. Przed nami sporo pozycji, wspomnę tylko o kilku z nich. Zajrzymy na Wawel, tam wystawa arrasów Zygmunta Augusta, ale zajmiemy się także naszym zdrowiem. Krzysztof Łuniewski i jego gość będą nas zachęcać do umiaru przy świątecznym stole. Tymczasem Zakąt Maltański w Polsce co roku z okazji świąt wielkanocnych przygotowywał spotkania dla osób samotnych i potrzebujących wsparcia. Ze względu na koronawirusa zmieniła się ich formuła. Wolontariusze w Wielką Sobotę obdarują podopiecznych Zakonu Maltańskiego specjalnymi świątecznymi paczkami. Ale pomożemy wejść także w świąteczny nastrój i opowiemy Państwu o wielkanocnej ofercie dźwiękowej i radiowego Centrum Kultury Ludowej. To dopiero przed godziną 15. Trójka. Program trzeci. Wake up every morning. All my surprise. I survive. Choć lockdown instytucji kultury trwa, my nie chcemy rezygnować z rekomendacji imprez czy wystaw, które już teraz warte są polecenia. Zwłaszcza kiedy wyjątkowo uzyskaliśmy zgodę, by taką atrakcję zobaczyć, czy w niej uczestniczyć i by o niej opowiedzieć. I tak do Zamku Królewskiego na Wawelu wybrała się nasza krakowska reporterka Martyna Masztalerz, żeby w chwilowo zamkniętym dla zwiedzających muzeum przyjrzeć się arrasom. Na Wawelu po raz pierwszy można oglądać wszystkie arrasy, które powstały na zamówienie króla Zygmunta Augusta i znajdują się obecnie w polskich zbiorach. Są wśród nich monumentalne tkaniny ze scenami z Księgi Rodzaju, ale też mniejsze, służące do dekoracji wnętrz okiennych. Szczęśliwi ci, którzy zdążyli jeszcze przed zamknięciem muzeów zobaczyć wystawę arrasów. Tak mówili mi znajomi i social media, ale ja w zasadzie jeszcze nie zdążyłam. Natomiast dzisiaj jest doskonała okazja, ponieważ arrasy pokaże mi sam dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Andrzej Betlej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, jakie tutaj okazy zobaczymy i co tutaj jest takiego interesującego, bo muszę przyznać całkiem szczerze, że jakby mi ktoś powiedział jakiś czas temu, że będę zachwycona arrasami, to mówiąc delikatnie, nie uwierzyłabym. Bo dużo osób myślało, że wystawa, którą prezentujemy, wystawa arrasów, to jest, będzie wystawa, która zostanie skonstruowana na zasadzie wyjmiemy wszystko z magazynów i powiesimy na ścianach. No rzeczywiście, część pierwsza się zgadza, bo żeśmy wyjęli wszystkie nasze obiekty z magazynów, ale nie, to nie chodziło o to, aby po prostu je powiesić na ścianie. To nie jest tylko wystawa dzieł, arcydzieł sztuki europejskiej, ale to ma być wystawa, która ma swoją własną opowieść i własną narrację. I tak jak jesteśmy w tej części początkowej wystawy, tu na samym początku wita nas animacja, która opowiada o historii arrasów od momentu, właściwie w odwróconej kolejności, od tego tu i teraz, czyli od roku 2021, czyli od tego triumfalnego powrotu tej wielkiej gali arrasów, którą mamy możliwość oglądać, aż do momentu, kiedy one powstały. Ale również tu pojawia się instalacja multimedialna Mirosława Bałki. Więc mamy takie, można powiedzieć, troszeczkę zdziwienie. I z tego zdziwienia wyprowadza nas obraz Marcina Maciejowskiego, który właściwie zachęca, może by zobaczyć wartało te arrasy na żywo. Rzeczywiście warto. W drugiej sali dzięki temu, że właśnie o tu odwróciliśmy jeden z arrasów i pokazaliśmy go na stronie Verso. Można zobaczyć, czym się różni ta kolorystyka, która jest w chwili obecnej możliwa do zobaczenia od tej oryginalnej, która jest zachowana, ale od strony podszewki, od strony tej tkaniny, na której się zawiesza oryginalny arras. I ta opowieść o historii, o ratowaniu, o powrotach arrasów, przeplatana z wątkiem konserwatorskim, uzupełniana jest przez jeszcze jeden element. O, tutaj można zobaczyć zwierzątka, które w cudzysłowie rozpełzły się po zamku. To bardzo fajny, z tego co wiem, już angażujący element edukacji tej wystawy. I tak jak w XVI wieku Zygmunt August za pomocą arrasów stworzył pewnego rodzaju mikrokosmos we wnętrzach Zamku Królewskiego, tak my również postaraliśmy się stworzyć odmienny świat, odmienną rzeczywistość, rzeczywistość muzealniczą, która wciąga i do której, mam nadzieję, już niedługo po ustaniu pandemii zapraszę wszystkich szeroko, bardzo otwierając drzwi. Zapraszamy państwa, gdy tylko skończy się lockdown, zachęcał dyrektor zamku na Wawelu Andrzej Betlej. Czas na zobaczenie wystawy prawdopodobnie będzie, bo wystawa planowana jest do 31 października. I'm not afraid to die. hide in my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time siedem minut pozostało do godziny 12. W Trójce teraz historia i Piotr Łodej. Niezła historia. Czas na spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 2 kwietnia 1940 roku w Palmirach rozstrzelano 100 osób za zabicie dwóch żołnierzy niemieckich. Panie profesorze, no straszna zbrodnia. Palmiry, już sama nazwa symbol symbolizuje. Tak. Symbol niemieckich represji, niemieckiej okupacji. Dlaczego właśnie w Palmirach? Dlatego, że pierwotnie, na początku okupacji, Niemcy nie chcieli prowadzić działań represyjnych na oczach mieszkańców ziem polskich. Czyli żeby miast. To było poza Warszawą, tak? Tak, czyli żeby było poza Warszawą. Palmiry to jednak w tamtej perspektywie geograficznej to było odległe miejsce. To jest jeden element. Też takie odludne, prawda? Odludne, trudno zalesione, dostępne. Trudno dostępne. Tak jak powiedziałem, Niemcy nie planowali na początku okupacji właśnie egzekucji o charakterze publicznym, więc starano się ukryć tę zbrodnię właśnie chociażby z racji tego, żeby później nie poszukiwano szczątków zamordowanych tam osób. No właśnie to jest chyba ważne, o czym profesor mówi, ukryć. A jak Niemcy właśnie przygotowywali miejsce do egzekucji, jak je ukrywali? To znaczy przede wszystkim zmuszono leśników, którzy pracowali na terenie nadleśnictwa tamtejszego, do tego, żeby wyznaczyli jak najbardziej oddalone od ścieżek, od szlaków komunikacyjnych miejsca. Wytypowano pewne polany i miejsca, gdzie można było po pierwsze ustawiać w pewnych odstępach ludzi, przygotowując ich do egzekucji, z drugiej strony kopiąc również głębokie doły, gdzie po prostu po śmierci te zwłoki były tam zrzucane. Przygotowywano, to nie były też takie gotowe polany, tylko wycinano tak, las. Tak, wycinano las, tak, pod... tak, tak, tak. Niezła historia. Przypomnijmy, skąd przywożono więźniów i kto zginął. Wśród osób, które zostały zamordowane, były osoby, których część pochodziła z Wawra, czyli z miejsca, gdzie zostało dokonane to zabójstwo niemieckich żołnierzy. To jest bardzo, w odwecie o tej, w tym odwecie, o tym mówię, tak. To jest bardzo ciekawa w ogóle historia. Zachowały się zeznania osób, które były świadkiem, jak Niemcy się zachowywali wtedy w ogóle w jednym z domów, w aptece. Przeprowadzono tak zwany sąd doraźny. Oficerowie żandarmerii, którzy przejechali aresztowanych w takim, nazwijmy to, małej obławie na terenie Wawra, osoby decydowały o ich życiu, czy ta osoba ma być zwolniona, czy zatrzymana. Ci, którzy zostali zatrzymani, zostali właśnie skazani na śmierć i wywiezieni do Palmir. Drugą część stanowili więźniowie osławionego Pawiaka, którzy też zostali wytypowani w odwet za zamordowanie tych żołnierzy. Nie znam klasyfikacji tych więźniów, więc nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tacy, a nie inni więźniowie zostali straceni w tej egzekucji. Zatem jeżeli spojrzymy na to z boku, to zobaczymy, że były to osoby wybierane z różnych miejsc, gdzie byli przytrzymywani Polacy, czyli mam na myśli tutaj właśnie więzienie, albo też, tak jak wspomniałem, grupa przypadkowych osób, która mieszkała w Wawrze albo w tym Wawrze w tym momencie się znalazła. No i bardzo ważne w kontekście Palmir, oczywiście, powiedzmy jeszcze, między innymi dzięki komu wiemy o tej zbrodni? Właśnie między innymi dzięki tym leśnikom, którzy zostali zmuszeni do wyznaczania tych miejsc straceń. Zachowały się ich zeznania i jedno z tych zeznań miałem okazję niedawno przeczytać. Mimo bez takiego, powiedziałbym, protokolarnego języka, jest to wstrząsający zapis tej zbrodni, a przypomnijmy, że to był w zasadzie początek stopniowo narastającej masowej eksterminacji ludności polskiej na naszych ziemiach. Historyk profesor Tomasz Gajownik, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawiał Piotr Łodej.

Towarzyszymy Państwu w tym wyjątkowym przedświątecznym czasie. Przed nami kolejny odcinek powieści w Trójce. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Przypominając sobie wszystkie odmowy, jakie go przez lata spotykały ze strony Sorbony, Piotr uważa za punkt honoru złożyć publiczny hołd szkole fizyczno-chemicznej, jedynej instytucji, która mu przez całe życie dopomagała. Dokona tego podczas odczytu przed licznym zgromadzeniem w Sorbonie, wspominając nie tylko puste ściany, lecz i swoisty urok swojej szopy. Pragnę przypomnieć, że wszystkie nasze badania przeprowadziliśmy w Szkole Fizyki i Chemii miasta Paryża. Każdej pracy naukowej środowisko, w jakim się pracuje, ma bardzo wielkie znaczenie i pewną część otrzymanych wyników jemu należy zawdzięczać. Pracuję w szkole fizycznej od lat przeszło 20. Schutzenberger, pierwszy dyrektor tej szkoły, był wybitnym mężem nauki. Z wdzięcznością wspominam, że umożliwił mi pracę, gdy byłem jeszcze tylko asystentem i że później pozwolił pani Curie pracować wraz ze mną. Zezwolenie to było na owe czasy czymś wyjątkowym. Obecni dyrektorowie szkoły, panowie Lot i Gariel, okazują mi taką samą życzliwość. Profesorowie szkoły i uczniowie przez nią kształceni stwarzają jak najlepsze dla wydajnej pracy środowisko, które bardzo mi dopomogło. Wśród dawnych uczniów szkoły znaleźliśmy też współpracowników naszych i przyjaciół. Szczęśliwy jestem, mogąc im wszystkim podziękować z tego miejsca. Ale nie tylko namiętna potrzeba pracy i lęk przed bezużyteczną stratą czasu są źródłem tej odrazy małżonków Curie do rozgłosu. Piotr, jak wiemy, zawsze buntował się przeciw wszelkim odznaczeniom i hierarchiom. Nie uznawał współzawodnictwa na polu nauki. Nie rozumiał ścigania się w tym względzie. Nie martwił się, kiedy go w jakiejś pracy ubiegli inni uczeni. Cóż z tego, że nie ogłosiłem wyniku mych badań, mówił nieraz, skoro to samo ogłasza teraz kto inny. Ta prawie nadludzka obojętność wywiera głęboki wpływ na Marię, która jednak wcale nie z chęci naśladowania męża lub poddawania się jego woli będzie przez całe życie unikać hołdów. Z instynktu, nie z wyrozumowania, płynie jej walka z blaskiem sławy. Nieprzezwyciężona nieśmiałość wywołuje u niej zawsze bolesny wewnętrzny skurcz całej istoty, gdy czuje ona wpatrzone w siebie ciekawe oczy. A jest to reakcja tak silna, iż doprowadza aż do fizycznych cierpień, do zawrotów głowy. Zresztą za wiele ma obowiązków, aby móc sobie pozwolić na bezpłodne trwonienie choćby jednego atomu siły. Niosąc na barkach ciężar swej pracy naukowej i zarobkowej oraz swych zajęć jako żona, matka i pani domu, Maria istotnie nie może wziąć na siebie jeszcze tej jednej roli, sławnej uczonej. Nie byłoby niczym aż tak bardzo dziwnym, gdyby ludzie, którzy wspólnie dokonali wielkiego dzieła, odnieśli się każde inaczej do sławy. Piotr mógł pozostać wobec niej obojętny, Maria zaś okazać próżność i dumę, lecz nie. Ich dusze są równej wartości, tak samo jak ich umysły. Zwyciężywszy wszystkie dawne próby, małżonkowie przezwyciężają wspólnie i tę także, zjednoczeni w równej niechęci względem zaszczytów. Czy mam wyznać, iż namiętnie szukałam odchyleń od tego prawa, które wydawało mi się okrutnym? Że pragnęłam, aby ten niezmierny sukces, sława, jakiej nie osiągnęła przedtem żadna kobieta na polu naukowym, jednak przyniosły mojej matce chwilę szczęścia. I sądząc, że nazbyt jest niesprawiedliwe, aby taki los, jedyny w świecie, mógł się stać dla niej tylko przyczyną cierpień, byłabym szczerze rada, znalazłszy w którymś z jej listów, bodaj w przypisku, bodaj pośrednio, choćby najmniejszy odruch triumfu, westchnienie dumy, dziecinne nadzieje. Maria, odkąd została sławną panią Curie, będzie jeszcze wprawdzie nieraz szczęśliwa, lecz jedynie w ciszy swojego laboratorium i domowego ogniska. Dla obcych będzie się zamykać z każdym dniem bardziej, ukrywać się przed nimi, niknąć. Nieznajomym, którzy, jakże często, podchodzą do niej na ulicy, pytając natarczywie: przecież pani jest panią Curie, odpowiada bezbarwnym głosem, tłumiąc odruch lęku: nie, to pomyłka. Ale wobec wielkich tego świata, którzy składają jej hołdy, zachowuje postawę taką jak Piotr. Trochę zdziwienia, trochę zmęczenia, trochę lepiej czy gorzej skrywanej niecierpliwości. Przede wszystkim zaś Ogarnia ją zawsze, kiedy natręci zaczynają do niej na chybił trafił mówić o jej odkryciu i genialności, uczucie zabójczej, przygniatającej nudy. Oto jedna z tysiąca anegdot, która znakomicie charakteryzuje jej reakcję na to, co Piotr nazywał ironicznie łaską losu. Podczas przyjęcia w Pałacu Elizejskim u prezydenta Republiki Lubę, jakaś pani podchodzi do niej i pyta: czy pani sobie życzy, abym ją przedstawiła królowi greckiemu? Odpowiedź brzmi łagodnie i niewinnie: nie widzę potrzeby. Lecz w tejże chwili Maria się orientuje, że ta pani to żona prezydenta i że ją ogromnie zdziwiły te słowa, więc poczerwieniawszy dodaje szybko: ale naturalnie, to tylko od pani zależy. Latem Piotr i Maria mają teraz jeszcze jeden powód więcej, aby uciekać od świata. Staranniej niż kiedykolwiek szukają najbardziej zapadłych miejscowości. A jeśli im przyjdzie nocować gdzieś w wiejskim zajeździe, podają nazwisko zmyślone. Choć co prawda ich zwykły wygląd jest dla nich najlepszym przebraniem. Któż by się dopatrywał laureatów Nobla w tym niedbałym mężczyźnie i w towarzyszącej mu niemal po chłopsku ubranej kobiecie, którzy z nieodstępnymi rowerami wędrują po bretońskich bezdrożach. Najbystrzejsi nie umieją ich rozpoznać w pierwszej chwili. Oto na przykład pewien amerykański dziennikarz, sprytnie wytropiwszy ich ślad, goni ich aż do małej dziury rybackiej Puldi. Redakcja kazała mu przeprowadzić wywiad z panią Curie. Gdzie może ukrywać się tutaj pani Curie? Trzeba kogoś zapytać. O, choćby tej kobiety, co właśnie usiadła w progu chłopskiej chałupy i wysypuje piasek z pantofli. Kobieta podnosi głowę i nagle... te szare oczy, to czoło. Na iluż je widział fotografiach? Oszołomiony przez chwilę siada obok Marii na kamiennym schodku, wyciąga notes, ołówek. Maria widzi, że już niepodobna uciec. Poddaje się. Krótkimi, suchymi słowami odpowiada na zadawane pytania. Tak, odkryli rad wspólnie z Piotrem Curie. Tak, w dalszym ciągu nad nim pracują. I równocześnie wytrząsa piasek z obuwia. Później je wkłada ponownie na kształtne bose stopy, podrapane w wędrówce przez gąszcze i skały. Cóż za niebywała okazja dla dziennikarza. Cóż za nieporównany temat. Gdybyż jeszcze się dało uzyskać parę zwierzeń o latach młodzieńczych. O psychice kobiety, która się poświęciła badaniom naukowym. Lecz jej twarz staje się kamienna, nieprzenikniona. Maria przecina rozmowę zdaniem, które mówi więcej niż cały tom, które odzwierciedla charakter, życie, powołanie. Zdaniem nieraz powtarzanym przez nią jak hasło. W nauce nie powinniśmy się interesować ludźmi, lecz faktami. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek, jak zwykle około 11:45.